ธรรมบทแปลเรื่องเมนะทะกะเศรษฐีภาคที่7เรื่องที่191พระศาสดาทรงอาศัยพัทยนครประทับอยู่ณชาติยาวันคือป่ามะลิทรงปรารภเมนะทะกะเศรษฐีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสุทัสสังวัชมันเยสังอัตโนปนะทุทธสังปะเรสังหิโสวัชชานิโอปุนาติยะถาผุสังอัตโนปนะชาเทติกะลิงวะกิตวาสโถแปลว่าโทษของบุคคลเหล่าอื่นเห็นได้ง่ายฝ่ายโทษของตนเห็นได้ยากเพราะว่าบุคคลนั้นย่อมโปรยโทษของบุคคลเหล่าอื่นเหมือนบุคคลโปรยแกลบแต่ว่าย่อมปกปิดโทษของตนเหมือนพรานนกปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดฉะนั้นได้ยินว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จจาริกไปในอังคุตระปะชนบททรงเห็นอุปนิสัยโสดาปัตติผลของคนเหล่านี้คือเมนะทะกะเศรษฐีหนึ่งภรรยาของเมนะทะกะเศรษฐีชื่อว่านางจันทปทุมมาหนึ่งบุตรชื่อจนัญชัยเศรษฐีหนึ่งและหญิงสะใภ้ชื่อนางสุมนาเทวีหนึ่งและหลานสาวชื่อวิสาขาหนึ่งทาสชื่อปุณณะหนึ่งจึงเสด็จไปสู่พัทยานครประทับอยู่ณชาติยาวันเมนะทะกะเศรษฐีก็ได้ทราบการเสด็จมาของพระศาสดาตอนเหตุที่ได้นามว่าเมนะทะกะเศรษฐีถามว่าก็เพราะเหตุไรเศรษฐีนั้นจึงชื่อว่าเมนะทะกะเศรษฐีแก่ว่าได้ยินว่าที่หลังบ้านของเศรษฐีมีแพะทองคำขนาดเท่าช้างเท่าม้าเท่าโคอุสภะชำแรกแผ่นดินเอาหลังดุนหลังกันผุดขึ้นในที่ประมาณ8กรีดมีกลุ่มได้5สีอุดปากของแพะเหล่านั้นอยู่เมื่ออยากได้เภสัชมีเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นหรืออยากได้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเงินและทองเป็นต้นก็ดึงได้ออกจากปากของแพะเหล่านั้นจากปากแพะตัวเดียวก็มีเนยใสน้ำผึ้งน้ำมันน้ำอ้อยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเงินและทองไหลออกเพียงพอแก่ชาวชุมพูทวีปจำเดิมแต่นั้นมาเศรษฐีนั้นจึงได้ชื่อว่าเมนะทะกะเศรษฐีถามว่าก็บุรพกรรมของเศรษฐีนั้นเป็นอย่างไรแก่ว่าได้ยินว่าในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีเมนะทะกะเศรษฐีเป็นหลานของกุฎุมพีชื่อว่าอวโรชะคือมีชื่อพ้องกันกับลุงครั้นนั้นลุงของเขาคิดจะสร้างพระคันธกุฎีถวายพระศาสดาเขาจึงไปหาลุงแล้วกล่าวว่าลุงเราสองคนมาสร้างร่วมกันเถอะในเมื่อถูกลุงห้ามว่าเราจะสร้างคนเดียวไม่ร่วมกับคนอื่นจึงมีความคิดว่าก็เมื่อลุงสร้างคันธกุฎีในที่นี้แล้วเราควรสร้างศาลารายในที่นี้ดังนี้แล้วจึงให้คนนำเครื่องไม้มาจากป่าให้ทำเสาอย่างนี้คือเสาต้นหนึ่งบุด้วยทองคำต้นหนึ่งบุด้วยเงินต้นหนึ่งบุด้วยแก้วมณีให้ทำคือพรึงบานประตูบานหน้าต่างกลอนเครื่องมุงและอิฐทั้งหมดบุด้วยวัตถุมีทองคำเป็นต้นเช่นเดียวกัน ให้ทำศาลารายด้วยแก้วเจ็ดประการสำหรับพระตถาคตที่ด้านหน้าพระคันธกุฎีบนหลังคาศาลารายนั้นมีจอมยอดสามยอดที่ทำด้วยแท่งทองคำอันสุกแท่งแก้วผลึกและแท่งแก้วประพานให้สร้างมณฑปประดับด้วยแก้วตรงกลางศาลารายที่มณฑปให้ตั้งธรรมาสไว้ด้วยเท้าธรรมาสนั้นทำด้วยแท่งทองสีสุกแม่แคร่สี่ด้านก็เหมือนกันและให้หล่อแพะทองคำสี่ตัวตั้งรองที่เท้าทั้งสี่แห่งอาสนะให้หล่อแพะทองคำสองตัวตั้งไว้ใต้ตังสำหรับรองเท้าให้หล่อแพะทองคำหกตัววางล้อมมณฑปให้ถักธรรมาสด้วยเชือกได้เส้นเล็กก่อนแล้วจึงให้ถักด้วยเชือกทองตรงกลางแล้วให้ถักด้วยเชือกแก้มุกดาข้างบนพนักแห่งธรรมาสนั้นทำด้วยไม้จันทร์ครั้นสร้างศาลารายเสร็จอย่างนี้แล้วเมื่อจะฉลองศาลาได้นิมนต์พระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุ6ล้าน8แสนถวายทานตลอด4เดือนในวันสุดท้ายได้ถวายไตรจีวรในทานครั้งนั้นเฉพาะไตรจีวรที่ถวายภิกษุใหม่ในสงฆ์มีราคาเป็นพันเขาทำบุญกรรมในสมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วตายจากชาตินั้นแล้วเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์อยู่หลายชาติครั้นในพัทรกัปนี้เกิดในสกุลเศรษฐีมีโภคะมากในกรุงพาราณสีได้นามว่าพาราณสีเศรษฐีตอนเศรษฐีประสบชาตกภัยวันหนึ่งเศรษฐีไปเฝ้าพระราชาพบปุโรหิตจึงถามว่าท่านอาจารย์ตรวจดูฤกษ์ยามบ้างหรือไม่ปุโรหิตตรวจดูครับจะทำอะไรหรือเศรษฐีก็แล้วชนบทจะเป็นอย่างไรปุโรหิตจะมีภัยอย่างหนึ่งเศรษฐีภัยอะไรหรือปุโรหิตชาตกภัยภัยคือความอดอยากท่านเศรษฐีเศรษฐีแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อไรอีก3ปีนับแต่บัดนี้ไปเศรษฐีเมื่อฟังคำนั้นแล้วให้คนงานทำกสิกรรมไปทันมากใช้เงินที่มีในบ้านทั้งหมดซื้อข้าวเปลือกอย่างเดียวมาไว้ให้สร้างช้าง 1,250 ช้างใส่ข้าวเปลือกจนเต็มช้างทั้งหมดเมื่อช้างไม่พอก็ใส่ไว้ในภาชนะมีตุ่มเป็นต้นจนเต็มข้าวเปลือกที่เหลือให้ขุดหลุมฝังไว้ในแผ่นดินข้าวเปลือกที่เหลือจากฝังไว้ก็ให้ขย่ำกับดินชาบทาฝาไว้ต่อมาเมื่อภัยคือความอดอยากมาถึงเศรษฐีก็บริโภคข้าวเปลือกที่เก็บไว้เมื่อหมดข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในช้างและในตุ่มเป็นต้นจึงให้เรียกพวกบริวารมาแล้วสั่งว่าไปเถิดพ่อทั้งหลายพวกเจ้าไปอยู่ตามภูเขาถ้าอยากจะมาหาเราก็จงมาในเวลาที่ภิกษาหาได้ง่ายถ้าไม่อยากมาก็จงอยู่ในที่นั้นเถิดชนเหล่านั้นทำตามที่เศรษฐีบอกมีทาสผู้ทำการรับใช้ชื่อว่าปุณณะคนเดียวคงอยู่กับเศรษฐีจึงเหลือคนอยู่5คนเท่านั้นคือเศรษฐีภรรยาของเศรษฐีบุตรของเศรษฐีและสะใภ้ของเศรษฐีและนายปุณณะนั้นเมื่อข้าวเปลือกที่ฝังไว้ในหลุมที่พื้นดินหมดแล้วพวกเขาก็พังดินที่ฉาบไว้ที่ฝาออกมาแช่น้ำเลี้ยงชีวิตด้วยข้าวเปลือกที่ได้จากฝานั้นครั้งนั้นภรรยาของเศรษฐีนั้นเมื่อหมดดิน เกิดความหิวจนสุดจะทนได้จึงพังดินที่เหลือติดข้างฝาออกแช่น้ำได้ข้าวเปลือกประมาณกึ่งอาละหกะคือประมาณ2ทนานตำแล้วได้ข้าวสารประมาณทนานหนึ่งเก็บไว้ในหม้อใบหนึ่งเพราะกลัวถูกขโมยโดยคิดว่าในเวลาเกิดชาตกะภัยคือภัยแล้งนี้มักมีพวกโจรมากดังนี้แล้วจึงปิดฝาฝังดินไว้ลำดับนั้นเศรษฐีกลับจากที่เฝ้าพระราชาพูดกับนางว่านางผู้เจริญฉันหิวแล้วมีอะไรกินบ้างไหมนางไม่ได้บอกสิ่งที่มีว่าไม่มีกล่าวว่านายมีข้าวสารอยู่ทนานึงเศรษฐีอยู่ที่ไหนล่ะฉันฝังไว้เพราะกลัวถูกขโมยถ้าเช่นนั้นจงขุดมาหุงเถิดก็ถ้าต้มข้าวต้มก็จะพอกินสองมื้อถ้าหุงข้าวสวยพัดก็จะพอกินมื้อเดียวเท่านั้นจะให้หุงต้มแบบไหนล่ะนายเศรษฐีปัจจัยอย่างอื่นของพวกเราไม่มีพวกเราเมื่อกินข้าวสวยแล้วก็จะตายก็ยอมหล่อนจงหุงข้าวสวยเถอะภรรยาของเศรษฐีนั้นหุงข้าวสวยแล้วแบ่งออกเป็น5ส่วนคดข้าวสวยส่วนหนึ่งวางไว้ตรงหน้าเศรษฐีตอนเศรษฐีถวายพัดแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ในขณะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ภูเขาคันธมาศพึ่งออกจากสมาบัติก็มีคำกล่าวกันว่าเวลาเข้าสมาบัติความหิวย่อมไม่รบกวนเพราะผลแห่งสมาบัติแต่ว่าเมื่อออกจากสมาบัติแล้วย่อมเกิดความหิวอย่างรุนแรงเป็นราวกับว่าเผาแผ่นท้องอยู่เพราะฉะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นจะตรวจดูสถานที่ที่จะได้อาหารแล้วไปยังที่นั้นก็ผู้ถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นในวันนั้นย่อมได้สมบัติเช่นตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้นย่างได้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นตรวจดูด้วยทิพยจักษุคิดว่าชาตกะภัยเกิดขึ้นทั้งชมพูทวีปและในเรือนเศรษฐีเขาหุงข้าวสุกด้วยข้าวสารทนานเดียวสำหรับคน5คนเขาจะมีศรัทธาทำการสงเคราะห์เราหรือไม่หนอดังนี้ได้ทราบว่าพวกเขามีศรัทธาและจะทำการสงเคราะห์ได้จึงถือบาตรและจีวรไปแสดงตนยืนอยู่ที่ประตูเรือนตรงหน้าเศรษฐีเศรษฐีนั้นพอเห็นท่านเข้าก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าก็เราประสบชาตกภัยเช่นนี้เพราะเราไม่ได้ให้ทานในชาติก่อนก็แลอาหารพัดนี้ช่วยเราได้เพียงวันเดียวเท่านั้นส่วนอาหารที่เราถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าจะนำประโยชน์เกื้อกูลมาแก่เราหลายโกรธกับดังนี้แล้วจึงเลื่อนถาดอาหารออกเข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์นิมนต์ให้เข้าบ้านเมื่อท่านนั่งบนอาสนะแล้วจึงล้างเท้าให้ท่านวางถาดอาหารไว้บนตังทองแล้วหยิบมาตักใส่บาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่ออาหารเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าเอามือปิดบาตรไว้ที่นั้นเศรษฐีจึงกล่าวกับพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้าวสุกที่หุงด้วยข้าวทนานเดียวสำหรับคน5คนกระผมไม่อาจแบ่งอาหารนี้ให้เป็น2ส่วนขอท่านอย่าทำการสงเคราะห์กระผมในโลกนี้เลยกระผมอยากจะถวายให้หมดแล้วได้ถวายอาหารทั้งหมดครั้นถวายแล้ว ได้ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอข้าพเจ้าอย่าได้พบชาตกะภัยเช่นนี้ในชาติหน้าอีกเลยตั้งแต่บัดนี้ไปขอให้ข้าพเจ้าจงสามารถให้ข้าวและอาหารเพียงพอแก่ชาวชมพูทวีปทั้งหมดไม่ต้องทำการงานก็เลี้ยงชีพได้เมื่อข้าพเจ้าใช้ให้คนทำความสะอาดช้าง 1,250 ช้างสนานศีรษะนั่งอยู่ที่ประตูช้างแงนดูเบื้องบนเท่านั้นสายข้าวสาลีแดงพึงตกลงมาจนเต็มทุกช้างและผู้นี้จงเป็นภรรยาผู้นี้แลจงเป็นบุตรผู้นี้แลจงเป็นหญิงสะใภ้ผู้นี้แลจงเป็นทาสของข้าพเจ้าในทุกชาติที่ข้าพเจ้าเกิดตอนทั้ง5คนปรารถนาให้ได้อยู่ร่วมกันฝ่ายภรรยาของเศรษฐีนั้นก็คิดว่าเมื่อสามีของเราถูกความหิวรบกวนเราก็กินไม่ลงดังนี้แล้วจึงถวายส่วนของตนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญจำเดิมแต่นี้ขอดิฉันอย่าได้พบเห็นชาตกะภัยเช่นนี้ในชาติหน้าอีกเลยอันหนึ่งถ้าเมื่อดิฉันวางถาดอาหารไว้ข้างหน้าให้อาหารแก่ชาวชมพูทวีปทั้งหมดถ้าดิฉันยังไม่ลุกขึ้นตราบใดขออาหารตรงที่ดิฉันตักแล้วตักแล้วจงเต็มอยู่อย่างเดิมตราบนั้นท่านนี้แลจงเป็นสามีผู้นี้แลจงเป็นบุตรผู้นี้แลจงเป็นหญิงสะใภ้ผู้นี้แลจงเป็นทาสของดิฉันฝ่ายบุตรของเศรษฐีนั้นก็ถวายส่วนของตนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมแต่นี้ไปขอข้าพเจ้าอย่าได้พบเห็นชาตกะภัยเช่นนี้อันหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าถือถุงกหาปณะ 1,000 ให้กหาปณะแก่ชาวชมพูทวีปทั้งหมดขอถุงนี้จงเต็มอยู่เช่นเดิมท่านทั้งสองนี่แลจงเป็นมารดาบิดาผู้นี้จงเป็นภรรยาผู้นี้จงเป็นทาสของข้าพเจ้าส่วนลูกสะใภ้ของเศรษฐีนั้นก็ถวายส่วนแบ่งของตนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมแต่นี้ไปขอที่ฉันอย่าได้พบเห็นชาตกะภัยเช่นนี้เลยอันหนึ่งเมื่อที่ฉันตั้งกระบุงข้าวเปลือกกระบุงหนึ่งไว้ข้างหน้าแม้ให้ข้าวและอาหารแก่ชาวชมพูทวีปทั้งหมดขออย่าได้เกิดความหมดสิ้นท่านทั้งสองนี่แลจงเป็นแม่ผัวและพ่อผัวผู้นี้แลจงเป็นสามีผู้นี้แลจงเป็นทาสของดิฉันส่วนทาสของเศรษฐีนั้นก็ถวายส่วนของตนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมแต่นี้ไปขอข้าพเจ้าอย่าได้พบเห็นชาตกะภัยเช่นนี้เลยคนทั้งหมดนี้จงเป็นนายและเมื่อข้าพเจ้าไถนาขอให้เกิดรอย7รอยเท่าเรือโกลนคือข้างนี้3รอยข้างโน้น3รอยในท่ามกลาง1รอยวันนั้นถ้านายปุณณะปรารถนาตำแหน่งเสนาบดีก็จะได้สมปรารถนาทีเดียวแต่ด้วยความรักพวกเจ้านายเขาจึงตั้งความปรารถนาว่าคนเหล่านี้ทั้งหมดจงเป็นเจ้านายของข้าพเจ้าเมื่อคนทั้งหมดกล่าวจบพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดแล้วอนุโมทนาด้วยคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้าและคิดว่าเราควรทำจิตของคนเหล่านี้ให้เริ่มใสยิ่งขึ้นดังนี้แล้วจึงอธิษฐานว่าขอให้ชนเหล่านี้เห็นเราจนถึงภูเขากันธมาศแล้วได้หอไปคนเหล่านั้นได้ยืนแลดูอยู่ทีเดียวพระ ปัจเจกพุทธเจ้านั้นไปแล้วได้แบ่งพัดนั้นกับพระปัจเจกพุทธเจ้า500องค์ด้วยอนุภาพแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นพัดนั้นเพียงพอแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหมดคนเหล่านั้นได้ยืนมองดูอยู่ตลอดตอนอานิสงส์ของการถวายทานเมื่อเลยเวลาเที่ยงภริยาเศรษฐีล้างหม้อข้าวแล้วปิดฝาวางไว้ฝ่ายเศรษฐีถูกความหิวบีบคั้นจึงนอนหลับไปเมื่อตื่นขึ้นในเวลาเย็นเศรษฐีกล่าวกับภริยาว่านางผู้เจริญฉันหิวเหลือเกินมีข้าวตังเหลือติดก้นหม้อบ้างไหมภริยานั้นทั้งที่รู้ว่าตนล้างหม้อตั้งไว้ก็ไม่ตอบว่าไม่มีคิดว่าเราไปเปิดหม้อข้าวแล้วจึงจะบอกดังนี้แล้วจึงลุกขึ้นไปยังที่เก็บหม้อข้าวเปิดหม้อข้าวแล้วทันใดนั่นเองหม้อข้าวเต็มด้วยพัดมีสีดุจดอกมะลิตูมได้ดุลฝาหม้อขึ้นมาภริยานั้นเห็นพัดนั้นแล้วเกิดปีติซ่านทั่วตัวกล่าวกับเศรษฐีว่านายลุกขึ้นเถอะดิฉันล้างหม้อข้าวปิดไว้แต่หม้อข้าวนั้นเต็มด้วยพัดมีสีดุจดอกมะลิตูมบุญควรทำจริงๆทานควรให้แท้ๆเชิญลุกขึ้นมารับประทานเถิดนายภริยานั้นก็ได้ให้พัดแก่บิดาและบุตรทั้งสองเมื่อบิดาและบุตรนั้นบริโภคเสร็จแล้วนางจึงนั่งบริโภคกับลูกสะใภ้แล้วได้ให้พัดแก่นายปุณณะพัดตักเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หมดปรากฏว่าแหว่งเฉพาะตรงที่ตักด้วยทัพพีเท่านั้นในวันนั้นเองช้างเป็นต้นก็กลับเต็มเหมือนเมื่อก่อนนั่นแหละนางให้เป่าร้องไปทั่วเมืองว่าพัดเกิดในเรือนของเศรษฐีแล้วผู้ต้องการข้าวและอาหารจงมารับเอาคนทั้งหลายรับเอาข้าวและอาหารจากเรือนของเศรษฐีนั้นแล้วเพราะอาศัยเศรษฐีนั้นชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นจึงรอดตายแล้วแหละตอนเศรษฐีและคณะไปเกิดที่พัทยานครเศรษฐีนั้นตายจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในเทวโลกวนเวียนเกิดอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธุปบาทการนี้เกิดในสกุลเศรษฐีในพัทยานครฝ่ายภรรยาของเขาก็เกิดในสกุลมีโภคามากเมื่อเจริญวัยแล้วก็ได้ไปสู่เรือนของท่านเศรษฐีนั้นนั่นแหละแพะที่มีคุณสมบัติดังกล่าวผุดขึ้นหลังบ้านเพราะอาศัยกรรมในการก่อนของเศรษฐีนั้นแม้บุตรก็ได้เป็นบุตรสะใภ้ก็ได้เป็นสะใภ้ทาสก็ได้เป็นทาสของเศรษฐีและภรรยานั่นแหละต่อมาวันหนึ่งท่านเศรษฐีอยากทดลองบุญของตนจึงให้คนทําความสะอาดช้าง 1,250 ช้างสนานศีรษะแล้วนั่งที่ประตูช้างแง้นดูท้องฟ้าช้างทั้งหมดก็เต็มด้วยข้าวสาลีแดงดังที่กล่าวมาเศรษฐีนั้นอยากทดลองบุญของชนที่เหลือด้วยจึงบอกแก่ภรรยาและบุตรเป็นต้นว่าเธอทั้งหลายจงทดลองบุญของตนดูบ้างลำดับนั้นภรรยาของเศรษฐีนั้นแต่งตัวพร้อมแล้วเมื่อมหาชนกำลังมองดูอยู่นั่นแหละใช้ให้คนตวงข้าวสารให้หุงข้าวสวยด้วยข้าวสารเหล่านั้นนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ที่ซุ้มประตูถือทัพพีทองคำแล้ว ให้เป่าร้องว่าผู้ต้องการพัดจงมาแล้วตักใส่จนเต็มภาชนะที่เขานำมาเมื่อนางนั้นให้ทั้งวันก็ปรากฏว่าแหว่งเฉพาะตรงที่ตักด้วยทัพปีเท่านั้นลายดอกบัวเกิดเต็มฝ่ามือข้างซ้ายลายดวงจันทร์เกิดเต็มฝ่ามือข้างขวาพระนางจับหม้อข้าวด้วยมือซ้ายจับทัพปีด้วยมือขวาถวายพัดจนเต็มบาทของภิกษุสงฆ์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนด้วยประการดังนี้แลก็เพราะเหตุที่นางถือกระบองกรองกรองน้ำถวายแด่ภิกษุเดินไปเดินมาฉะนั้นลายดวงจันทร์จึงเกิดเต็มฝ่าเท้าข้างขวาของนางลายดอกบัวจึงเกิดจนเต็มฝ่าเท้าข้างซ้ายของนางนั้นประเหตุนั้นญาติทั้งหลายจึงตั้งชื่อนางว่าจันทปทุมมาแม่บุตรของเศรษฐีสนานศีรษะแล้วถือถุงกหาปณะพันหนึ่งแล้วกล่าวว่าผู้ต้องการกหาปณะจงมาแล้วแจกให้จนเต็มภาชนะที่เขานำมาใส่กหาปณะพันหนึ่งก็คงมีอยู่เต็มถุงนั่นเองฝ่ายลูกสะใภ้ของเศรษฐีนั้นแต่งตัวพร้อมแล้วถือเอากระบุงข้าวเปลือกนั่งกลางแจ้งกล่าวว่าผู้ต้องการข้าวและอาหารจงมาแล้วได้ให้จนเต็มภาชนะที่เขานำมาใส่กระบุงข้าวเปลือกก็คงเต็มอยู่ตามเดิมแม้ทาสของเศรษฐีแต่งตัวพร้อมแล้วเทียมโคเข้ากับแอกทองคำใช้เชือกทองคำถือด้ามประตักทองคำเอานิ้วทั้งห้าจุ่มของหอมแล้วเจิมโคสวมปลอกทองคำที่เขาโคไปนาและไถนาเกิดมีรอยแตกออก7รอยคือข้างนี้3รอยข้างโน้น3รอยตรงกลาง1รอยชาวชมพูทวีปเที่ยวสิ่งของเช่นพัดพืชเงินทองเป็นต้นจากเรือนของเศรษฐีเท่าที่ตนพอใจทีเดียวเศรษฐีผู้มีอนุภาพมากดังกล่าวทราบว่าข่าวว่าพระศาสดาเสด็จมาจึงคิดว่าเราจะไปรับเสด็จพระศาสดานั่นนี้แล้วขณะเดินทางไปได้พบพวกเดรัจฉีในระหว่างทางถึงถูกพวกเดรัจฉีห้ามว่าก็ดับดีท่านเป็นกิริยาวาทะคือผู้กล่าวว่ากรรมอันบุคคลทำแล้วเป็นอันธรรมจะไปหาพระสมณโคดมผู้เป็นอกิริยาวาทะคือผู้กล่าวว่ากรรมอันบุคคลทำแล้วไม่เป็นอันธรรมจะไปหาทำไมเศรษฐีนั้นก็ไม่ได้สนใจคำของเดรัจฉีเหล่านั้นไปถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งหน้าที่สมควรข้างหนึ่งตอนโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสอนุบุพพิกถาแก่เศรษฐีนั้นในเวลาจบเทศนาเศรษฐีนั้นบรรลุโสดาปัตติผลแล้วกราบทูลพระศาสดาถึงข้อที่เดรัจฉีกล่าวตีเตียนและห้ามไม่ให้มาเฝ้าดังนั้นพระศาสดาจึงตรัสกับท่านเศรษฐีนั้นว่าก็ดับดีขึ้นชื่อว่าสัตว์เหล่านี้ไม่เห็นโทษของตนแม้มีมากเที่ยวโปรยโทษของคนอื่นแม้ไม่มีก็ทำไม่มีราวกับบุคคลโปรยแกลบลงในที่นั้นๆฉะนั้นนั่นนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายส่วนโทษของตนเห็นได้ยากเพราะว่าคนนั้นชอบโปรยโทษของคนอื่นเหมือนคนโปรยแกลบแต่ว่าย่อมปกปิด โทษของตนไว้เหมือนพรานนกปกปิดร่างด้วยเครื่องพรางกายฉะนั้นบาลีว่าสุทัสสังวัชมัญเยสังอัตโนปนทุทธสังปเรสังหิโสวัชานิโอปุนาติยถาผู้สังอัตโนปนะชาเทติกลิงวะกิตวาสโถก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสุทัสสังแปลว่าเห็นได้ง่ายหมายความว่าโทษคือความพลั้งพลาดของบุคคลอื่นแม้มีประมาณน้อยก็เห็นได้ง่ายคืออาจเห็นได้ง่ายทีเดียวส่วนโทษของตนแม้ใหญ่ยิ่งกลับเห็นได้ยากคำว่าปเรสังหิแปลว่าของคนอื่นหมายความว่าด้วยเหตุดังกล่าวบุคคลนั้นจึงโปรยโทษของคนอื่นในท่ามกลางสงเป็นต้นเหมือนบุคคลยืนบนที่สูงแล้วโปรยแกลบลงมาฉะนั้นคำว่ากะลิคืออัตภาพในคำว่ากลิงวะกิตวาสะโถเหมือนพรานนกปกปิดร่างด้วยเครื่องพรางกายฉะนั้นนี้ด้วยสามารถทำร้ายพวกนกได้เครื่องปกปิดมีกิ่งไม้ที่พอหักได้เป็นต้นชื่อว่ากิตวาคือเครื่องพรางกายพรานนกชื่อว่าสะโถพรานนกนั้นมีคำอธิบายว่าพรานนกประสงค์จะจับนกฆ่าจึงปกปิดร่างกายด้วยเครื่องปกปิดชั้นใดเขาก็ปกปิดโทษของตนฉะนั้นในเวลาจบเทศนาคนเป็นนั้นมากบรรลุโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องเมนะทกะเศรษฐีจบ และนี่คือรายการธรรมรับรุ่นตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนำเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าที่เป็นบทสนทนาที่เป็นคำอุทานแต่งกลอนที่เป็นชาดกเรื่องเล่าหรือว่าคำสอนอธิบายข้อมูลอะไรต่างๆโดยหลักฐานทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังก็ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนั้นก็มีข้อมูลอยู่หลายชั้นด้วยกันในชั้นที่เรียกว่าเป็นหัวข้อเป็นเรื่องต้นเดิมทีมาเราเรียกเป็นปฐมบทเนี่ยอาจจะมีทั้งส่วนที่เป็นพุทธพจน์ด้วยส่วนที่เป็นคำอธิบายด้วยหรือในต่อมาก็เป็นคำอธิบายส่วนที่เราเรียกว่าอัตถกถาแล้วก็มีส่วนที่อธิบายสิ่งที่เป็นอัตถกถานั่นอีกเรียกว่าดีกาต่อมามีอยู่หลายส่วนด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นท่านฟังในคำสอนที่หลงเหลืออยู่จากในพระไตรปิฎกเนี่ยนั่นก็ส่วนหนึ่งการที่เรานำมาทำการศึกษาใกล้ครวนทรงจำไว้อันนี้ดีแน่นอนการศึกษานั้นเราก็เรียกว่าปริยัติในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้เกิดมีการปฏิบัติด้วยการศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัตินั้นเราก็ใช้คำว่าสิกขาเพราะฉะนั้นการศึกษาการฟังหมวดธรรมะใดๆจะทิ้งเรื่องของการปฏิบัติไปไม่ได้เลยการทรงจำเรื่องใดๆแล้วจะให้เกิดสิ่งที่เป็นกุศลธรรมราคะโทสะโมหะลดลงไปอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำแต่ว่าถ้าศึกษาปริยัติจำเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเกิดทำให้ศรัทธาเราตกลงไปเกิดทำให้มีโมหะมากขึ้นมันดีระลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีที่ผ่านมาเพราะว่าอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้นี่ก็เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นมันก็ไม่ดีไม่ได้จะสมประโยชน์ของการศึกษาปฏิบัติได้แต่ถ้าบอกว่าเราศึกษาแล้วให้เกิดความดีความงามอย่างที่ว่าราคะโทสะโมหะลดลงมีศรัทธาในทางคำสอนมากขึ้นทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิปรับความเห็น จิตมั่นคงที่มีความสงบนุ่มนวลลงไปได้นี่จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีนี้คนที่อาจจะไม่ได้ศึกษาเต็มที่อาจจะไม่ได้อ่านทำความเข้าใจอะไรได้มากมายก็อาศัยการฟังเอาก็ได้ทุกฝั่งในทุกสัปดาห์นี่ข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้แหละมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจัดรายการกันทุกวันวันละ1ชั่วโมงโดยประมาณมาพบกันนำเรื่องที่มีรายละเอียดมากขึ้นได้ขยายความไปในส่วนต่างๆคือในช่วงที่ผ่านๆมาตั้งแต่แรกที่มาจัดรายการธรรมรับรุณเนี่ยนะท่านผู้ฟังเขาให้เวลาประมาณ30นาทีข้าพเจ้าคิดว่าเออมันก็พอประมาณละเราสามารถจัดเรื่องราวที่สำคัญเอามาให้ท่านผู้ฟังนี่ฟังกันก่อนเลยเพราะในช่วงรอบปีก่อนๆที่ผ่านมานี่จะเห็นว่าข้าพเจ้านี่จะเอาแต่เรื่องที่แบบเป็นพระสูตรสำคัญสั้นบ้างยาวบ้างตามแต่ที่เวลามันจะกำหนดให้ได้30นาทีบ้างน้อยกว่าบ้างเอาเรื่องสำคัญเนี่ยเหล่านี้มาให้ฟังกันก่อนทีนี้ตั้งแต่มีเวลาเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยนะทำให้สามารถที่จะขยายความไปในเรื่องราวที่เป็นชั้นรองลงมาได้มากขึ้นท่านฟังจึงจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงตั้งแต่เรามี1ชั่วโมงมาพบกันเนี่ยข้าพเจ้าก็นำเรื่องราวที่เป็นหลักฐานในชั้นรองลงมานั่นคือส่วนที่เป็นอรรถกถามาพูดมาขยายความให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมากขึ้นคือแบ่งส่วนกันไปคือตัวแม่บทเนี่ยก็ไม่จริงแน่นอนล่ะที่เป็นพุทธพจน์คำสอนเวลาที่มาขึ้นเราขยายความไปในเรื่องราวที่เป็นในรายละเอียดอื่นๆต่างๆทำให้ความรู้เรามีความกว้างขวางไปอันนี้ก็เป็นข้อดีท่านผู้ฟังในสัปดาห์นี้ได้นำเรื่องราวของสองเศรษฐีมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยในเมื่อวานนี้ได้นำเรื่องของโชติกะเศรษฐีถ้ากล่าวถึงโชติกะเศรษฐีก็ต้องกล่าวถึงเมนัฐกะเศรษฐีด้วยจุดที่จะเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐีทั้งสองคนตามเรื่องราวที่เราได้ฟังมาเนี่ยท่านฟังก็คือเศรษฐีคนหนึ่งที่ชื่อว่าชลิละเศรษฐีวันนี้ก็เราได้ฟังสามเศรษฐีนะในช่วงปลายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือช่วงเวลาใดๆที่เขามักจะมีการอวยชัยให้พรเขาก็จะมีคำพูดอยู่เสมอขอให้รวยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเศรษฐีเนี่ยก็เป็นกันได้ยังไงก็ไม่ใช่ว่าการอ้อนวอนขอร้องหรือการทำด้วยความอยากอย่างใดๆแต่อาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยของแต่ละท่านแต่ละคนถึงจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดแต่ก็หลักการเดียวกันทั้งหมดต้องมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนาเนื้อหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปก็เป็นเนื้อหาที่มาจากในนิทานธรรมบทส่วนจะเป็นคำขยายความบางทีบางครั้งพระพุทธเจ้าตรัสคาถาสั้นๆเอาไว้แค่ประโยคสองประโยคเอ๊ะแต่ว่าปรารภใครมาจากที่ไหนอย่างไรนี่เขาก็จะขยายความเอาไว้เป็นเนื้อหาที่เรานักเรียนภาษาบาลีในระดับชั้นประโยค1 2และ3จะต้องได้เรียนฝึกทักษะในการแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยส่วนในระดับปริยธรรม4และ5ก็ฝึกในการที่จะแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาบาลีเป็นการฝึกทักษะในการทำความเข้าใจส่วนที่เป็นภาษาบาลีซึ่งเนื้อหาในเรื่องราวของนิทานธรรมบทส่วนที่นำมาศึกษาในการเรียนภาษาบาลีเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่มีความเข้าใจง่ายเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ทะเลบุคคลนั้นบุคคลนี้จะไม่ได้เหมือนกับในพระสูตรบางครั้งบางคราวที่อธิบายธรรมะเป็นหลายๆข้ออะไรต่างๆจะมีความแตกต่างกันอยู่ในเรื่องของบริบทเนื้อหาทำให้ความยากง่ายในการแปลนั้นต่างกันซึ่งในนิทานธรรมบทเนี่ยก็ทำความเข้าใจได้ง่ายอยู่ท่านผู้ฟังฟังเรื่องราวแล้วก็เข้าใจเลยไม่ได้ต้องมาอธิบายขยายความอะไรกันอีกคิดว่างั้นนะแต่ที่มาพูดนี่ก็คือต้องการจะเปรียบเทียบระหว่าง โชติกะเศรษฐีและเมนะทกะเศรษฐีสองเรื่องราวที่ให้ท่านผู้ฟังฟังมาตั้งแต่เมื่อวานนี้คือเรื่องโชติกะเศรษฐีมีชลิละเศรษฐีแทรกอยู่ด้วยมาฟังวันนี้เรื่องของเมนะทกะเศรษฐีทั้งสองท่านนี้ที่ต้องกล่าวถึงนั้นประวัติทั้งสองท่านนี้เป็นสาวกเป็นอุปถากของพระพุทธเจ้าของเราเหมือนกันมีเหตุที่มาคล้ายๆกันที่ไปก็แตกต่างกันจึงอยากจะนำมาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในข้อแรกทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองระบบความเป็นอยู่ในสมัยนั้นก็คือแบ่งกันเป็นรัฐแบ่งกันเป็นแคว้นโดยในแต่ละรัฐแต่ละแคว้นอาจจะมีกษัตริย์ที่ปกครองอยู่บ้างหรือเป็นเมืองขึ้นของเมืองอื่นอย่างใดใดแต่ก็จะมีการแบ่งเป็นแคว้นมีการแบ่งเป็นรัฐโชติกะเศรษฐีนี่อยู่ในแคว้นที่เรียกแคว้นมคธเมนะทกะเศรษฐีอยู่ในแคว้นที่ชื่อว่าแคว้นอังคะแคว้นมคธของโชติกะเศรษฐีนี่มีเมืองหลวงที่ชื่อว่าราชครึกแคว้นอังคะที่เมนะทกะเศรษฐีอยู่นี่ก็มีเมืองหลวงที่ชื่อว่าพัทยานครพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปทั่วทั้งฝั่งพัทยานครบ้างราชครึกบ้างสาวัตถีบ้างพระนศีบ้างโอ้ไปหลายที่เดินทางไปก็เพื่อที่จะสอนผู้คนตำแหน่งเศรษฐีในสมัยนั้นตำแหน่งอยู่ที่พระราชาจะให้พระราชาให้ตำแหน่งเศรษฐีเพื่ออะไรโอ้ก็พระราชามีอิสริยยศเป็นกำลังนะเพราะนั้นใครมีกำลังในทางด้านไหนก็แต่งตั้งให้เป็นอำมาตย์บ้างเป็นเสนาบดีบ้างมียศอย่างนั้นยศอย่างนี้เอาแล้วเครือบดีที่เขามีเงินมากๆบางทีเกิดขึ้นจากบุญหรือเกิดขึ้นจากการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเอาจะให้อยู่ในสายการปกครองได้นี่ฉันก็แต่งตั้งยศให้โดยให้ยศเป็นเศรษฐีไม่ได้จะบริหารงานราชการใดๆแต่ว่าดูแลเรื่องเศรษฐกิจมีตำแหน่งเศรษฐีแล้วทำยังไงต้องใช้จ่ายทรัพย์ดูแลเกี่ยวกับเรื่องพืชพันธุ์ข้าวเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายก็จะแล้วแต่ที่เศรษฐีนั้นเขาจะทำเอาใช้จ่ายทรัพย์เขาอย่างไรอย่างไรก็มีหลายคนในฝั่งเศรษฐีที่สำคัญสำคัญในสมัยพุทธกาลเป็นอุปถัมภ์อุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในทางคำสอนแล้วก็หวานทรัพย์สร้างวิหารบ้างเจดีย์วัดวาอารามต่างๆให้ปัจจัยสี่นอกจากเสนาสนะแล้วก็ยังมีอาหารเครื่องนุ่งห่มจีวรอาหารบิณฑบาตต่างๆทั้งสองท่านนี้ก็ร่ำรวยมากถ้าจะพูดแล้วดูแล้วเนี่ยนะก็ว่าที่สุดในสมัยพุทธกาลแล้วล่ะคือสองท่านนี้โชติกะเศรษฐีกับเมนะทกะเศรษฐีโชติกะเศรษฐีอยู่ที่เมืองราชครึในแคว้นมคธเมนะทกะเศรษฐีอยู่ที่เมืองพัทยานครในแคว้นอังคะทั้งสองท่านนี้มีบุรพกรรมมาแตกต่างกันเกี่ยวข้องกันด้วยเคยเป็นลุงกับเป็นหลานกันโดยโชติกะเศรษฐีเนี่ยเคยเกิดเป็นลุงของเมนะทกะเศรษฐีลุงคนนี้ก็สร้างกุฏิถวายพระพุทธเจ้าชื่อวิปัสสีหลานที่ชื่อคล้ายกับลุงก็ขอทำด้วยแต่ลุงไม่ให้ฉันจะทำเองกุฏิที่ถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหเลิศหรูอลังการประดับด้วยแก้วมณีอะไรต่างๆมากมายเลยหลานจะขอทำด้วยก็ไม่ให้หลานก็เลยไปสร้างศาลารายรายล้อมรอบกุฏิของพระพุทธเจ้ารายละเอียดการสร้างนี่ก็โอ้ยอลังการมากๆเป็นทองคำเป็นเพชรนิจินได้อย่างที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปนั่นแหละแล้วก็มีที่นั่งขาของตังที่ทำนั้นก็เป็นรูปของแพะด้วยผลกรรมนี้ภายหลังเกิดมาในชาติที่เป็นเมนะทกะเศรษฐีนี่เขาก็จึงเรียกว่าเศรษฐีแพะเพราะว่าในบ้านของเศรษฐีนี่มีแพะทองคำอุบัติขึ้นแล้วก็มีทรัพย์สินอะไรไหลออกจากปากแพะมีจำนวนมากทีเดียวก็เลยเรียกว่าเมนะทกะเศรษฐีโชติกะเศรษฐีนี่ที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่าตอนเกิดมานี่โอ้มีแสงสว่างเกิดขึ้นที่อาวุธของพระราชาและอย่างที่เสื้อผ้าของบุคคลทั่วไป ันนี้เหมือนกับเป็นรางเป็นนิมิตว่าคนที่เกิดขึ้นมานี่ถ้าไม่เป็นข้าศึกศัตรูกันก็จะเป็นคนที่มีความสำคัญจะมีการช่วยเหลือกันก็จึงตั้งชื่อตามลักษณะเด่นของบุคคลนั้นก็เลยได้ชื่อว่าโชติกะเศรษฐีเศรษฐีที่มีแสงสว่างเกิดขึ้นสำหรับโชติกะเศรษฐีนั้นก่อนหน้าที่จะมาสร้างกุฏิถวายพระพุทธเจ้าวิปัสสีที่เลิศหรูอลังการมากเลยเนี่ยก่อนหน้านั้นได้ถวายน้ำอ้อยให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งมีบุญเด่นๆที่ได้ทำมาก็อยู่สองครั้งนี้คือตอนที่ถวายน้ำอ้อยกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ตอนที่สร้างกุฏิถวายพระพุทธเจ้าวิปัสสีส่วนเมนทกะเศรษฐีก็มีบุญเด่นๆอยู่สองวาระคือตอนที่สร้างสารารายให้กับพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั่นแหละและถัดมาก็เจอภัยแล้งก็เลยได้ถวายอาหารมื้อสุดท้ายที่คิดว่าจะเหลือบริโภคไว้ให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าตรงนี้สองครั้งเราจะสังเกตเห็นว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะคนที่ว่าจะได้ทำบุญมาเด่นๆเนี่ยเรื่องราวที่เขาแต่งขึ้นมาในนิทานธรรมบทส่วนที่เป็นคำขยายความเนี่ยก็จะเอาตรงจุดเด่นๆเนี่ยมาประกอบแต่อื่นๆนอกจากนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีอาจจะมีแต่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงเห็นเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุไว้ในตำราคัมภีร์เอาเท่าที่มีเขาระบุมาอย่างนี้เรื่องราวที่น่าสนใจในท่านเศรษฐีทั้งสองคนก็คือจะต้องมีอยู่จุดหนึ่งที่แบบว่าข้องใจยึดติดอยู่จะวางได้วางไม่ได้แต่สุดท้ายพอวางได้ปุ๊บนี่อันนี้คือบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างกรณีของโชติกาเศรษฐีสร้างกุฏิถวายพระพุทธเจ้าชื่อวิปัสสีโอ้มีเพชรนิลจินดามากมายพระพุทธเจ้าจะรับนี่ก็เกรงว่าโอ้ถ้าคนมาสู่ที่นี่ถวายอาหารเห็นเพชรนิลจินดาพวกนี้ก็จะเอาไปเอาไปเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะต้องได้กระทบกระทั่งขัดเคืองกันจะไปไม่ดีก็จึงในวาระแรกนี่ไม่อยากจะรับแต่พอเศรษฐีบอกว่าอาจจะดูแลรักษาคำว่าดูแลรักษานี่ก็หมายความว่าส่วนที่แบ่งให้ก็ให้ส่วนที่จะรักษาไว้ก็จะรักษาไว้ทีนี้ก็จึงแบ่งให้บางใครจะเอาก็เอาไปไม่ว่าอะไรให้แจกแต่ส่วนที่อยากจะรักษาไว้ตรงนี้มันคล่องอยู่มีแก้วมณีอยู่ชิ้นหนึ่งที่แบบโอ้ยจะวางไว้ตรงนี้ให้มันประดับสวยงามนี่มีพรามที่เขาเล็งเวลาเขาจะขโมยเพชรเม็ดนี้อัญมณีก้อนนี้สุดท้ายเขาเอาไปเนี่ยคล่องอยู่จุดเดียวคิดดูนะคุณแบบคนมีเงินมากมายเป็นแสนล้านสมมุตินะแล้วก็พอถึงที่ดินแปลงหนึ่งก็อาจจะแบบไม่กี่ร้อยล้านแม้แต่คล่องเหลือเกินในที่ดินแปลงนี้ในบุญจุดนี้หรือในเหตุการณ์นี้มันยังบางทีเราไปทำบุญให้ทานสักที่ใดที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะทำบุญตรงนั้นให้ทานตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาละแม้แต่พอมันมาทำจุดนี้กับใครสักคนใดคนหนึ่งแม้มันคล่องอยู่จริงๆนี่ลักษณะความคล่องอยู่ที่ยังวางไม่ได้นี่แหละที่เกิดขึ้นกับโชติกาเศรษฐีสมัยที่เกิดเป็นอัปราชิตากุฎุมพีนี่คือในเรื่องของโชติกาเศรษฐีนะแต่ชื่อนี้เนี่ยเขาไปพูดถึงในเรื่องของเมนทกะเศรษฐีชื่อว่าอวโรชะซึ่งเศรษฐีนี่อาจจะมีหลายชื่อที่จะบ่งบอกถึงความโดดเด่นในเรื่องนั้นๆแตกต่างกันไปแต่ก็จะหมายถึงบุคคลเดียวกันทีนี้จุดที่จะทำให้เขาวางได้ก็คือตั้งจิตอธิษฐานดูฟังการตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยหมายความว่าฉันจะตัดละตรงนี้เพื่อมีกำลังใจกำลังใจในที่นี้หมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าว่าจะเอาตรงนี้ฉันจะละให้ได้แล้วด้วยการละได้เนี่ยก็ให้ได้ผลเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้จะทำให้เรามีกำลังใจได้กำลังใจในการที่จะทำสิ่งที่ทำได้ยากในจุดนั้นกรณีของอปาราชิตะกุฎุมพีนั้นก็คือไม่หวงแหนอัญมณีที่พราหมณ์นั้นขโมยไปละแต่ด้วยการที่แบบว่าละวางจุดนี้ขอให้เป็นผู้ที่บอกว่าทรัพย์นี้ใครเอาไปไม่ได้ในชาติต่อมาเนี่ยพอพระเจ้าอาชาติศัตรูต้องการจะมา บุกที่ปราสาทแล้วก็ยึดบ้านของโชติกาเศรษฐีหรือแม้แต่จะเอาแหวนสวมอยู่ที่นิ้วมือเนี่ยก็เอาไม่ได้อย่าไปพูดถึงแม้กระทั่งแหวนเอาแค่ว่าเส้นได้ที่จะติดจากชายผ้าเอาแม้แต่เส้นเดียวก็ยังเอาไม่ได้นี่คือบุญที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานไว้เพื่อวางจุดนั้นได้ส่วนเมนทกาเศรษฐีนี่ก็สำคัญเหมือนกันจุดที่เจอภัยแล้งภัยแล้งชนิดที่บอกโอ้โหหนักมากขยายไปทั่วชมพูทวีปพอรู้ว่าจะมีภัยแล้งก็เลยให้เตรียมตัวเลยขายทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆให้หมดเปลี่ยนเป็นข้าวเปลือกเก็บไว้ในยุ้งช้างอะไรต่างๆเตรียมการไว้ละลูกน้องก็มากบริวารก็มากนอกจากเก็บไว้ในยุ้งช้างแล้วก็ยังเก็บไว้ในหายฝังไว้ในดินด้วยที่ยังเหลือก็ยังเอาผสมดินฉาบเป็นฝาเรือนเก็บเอาไว้อีกนี่เก็บไว้ขนาดนั้นบริโภคไปบริโภคไปหมดทีนี้ไม่เหลือเลยทำยังไงจนสุดท้ายเหลือข้าวแค่หม้อเดียวข้าวแค่หนึ่งทนานก็คือหม้อใหญ่ๆสักหม้อหนึ่งเนี่ยท่านฟังบริวารอยู่ด้วยกัน5คนในวาระนั้นคือตัวเศรษฐีเองภรรยาลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้แล้วก็ยังมีคนใช้อยู่คนหนึ่งรวมกันได้5คนมีข้าวอยู่หม้อเดียวถ้าหุงเป็นข้าวต้มก็กินได้2มื้อถ้าหุงเป็นข้าวสวยก็กินได้มื้อเดียวอย่างอื่นเนี่ยไม่มีหมดแล้วก็เลยมีความคิดว่าเอ้าเราอย่าไปกินเลย2มื้อเอามื้อเดียวนี่แหละให้มันจบซะกินจบๆแล้วก็จบกันไปก็จะได้ตายละจบกันที่แต่พอจังหวะที่จะกินจริงๆเนี่ยโอ้ได้เจอกองบุญใหญ่นั่นคือไปประสบพบเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ออกจากสมาบัติพอดีมีความคิดว่าถ้าเรากินข้าวมื้อนี้จานนี้นี่อาหารนี้รักษาเราได้แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องหิวอีกแต่ถ้าเราสละออกไม่เอาแต่ในมันก็จะพรุ่งนี้ก็จะตายก็ตายวันนี้มันจะต่างกันยังไงแต่ว่าถ้าได้ให้ทานโอ้นี่บุญนี้จะรักษาเราชั่วโกรธกลับด้วยความคิดอย่างนี้ท่านฟังก็จึงตัดสินใจว่าเอางั้นให้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้มีกำลังใจในการที่จะไม่เจอภัยแล้งเหล่านี้อีกในการที่จะให้มีบุญเวลาที่จะให้มีข้าวในยุ้งฉางเกิดขึ้นแล้วก็ให้ได้อยู่ร่วมกันกับบริวารของตนภรรยานี่ก็ตั้งจิตอธิษฐานเหมือนกันเพื่อให้มีกำลังใจในการที่จะทำสิ่งที่ทำได้ยากตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าคดข้าวไปนี่อย่าให้ข้าวได้ต้องหมดไปให้แหว่งเฉพาะตรงที่ตักลูกชายด้วยลูกสะใภ้ด้วยรวมถึงคนใช้ด้วยก็ตั้งจิตอธิษฐานทำสิ่งที่ทำได้ยากในการที่จะให้เกิดเป็นความสำเร็จขึ้นเพราะเรื่องนี้คือสำคัญท่านฟังสำคัญตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้เลยเวลาที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันทำได้ยากเป็นงานสำคัญนี่ต้องมีกำลังใจสูงจะมีกำลังใจสูงได้คุณต้องตั้งจิตอธิษฐานจะตั้งจิตอธิษฐานได้คุณต้องทำสิ่งที่ทำได้ยากสักอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรที่มันจะคล้องอยู่เป็นนิสัยที่ไม่ดีเราจะสละออกเราจะไม่ทำเราจะเลิกสิ่งที่มันไม่ดีนั้นเราจะตั้งใจในการทำสิ่งที่มันแบบทำได้ยากเป็นสิ่งที่ดีนั้นการตั้งใจทำนี่คืออธิษฐานเนี่ยนะทำสิ่งที่ทำได้ยากอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากจะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความมั่นคงมีความมั่นใจในธรรมวินัยได้เศรษฐีทั้งสองนี้ทั้งฝั่งก็บรรลุธรรมแตกต่างกันโชติกาเศรษฐีสุดท้ายนั้นก็ได้ขอบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนเมนทกาเศรษฐีนี้ก็ดำรงอยู่ในความเป็นคฤหัสถ์ได้บรรลุเป็นโสดาบันเมนทกาเศรษฐีนี่ก็มีลูกหลานเยอะแยะมีธนัญชัยเศรษฐีนี่เป็นลูกลูกของธนัญชัยเศรษฐีนี่คือนางวิสาขาซึ่งภายหลังก็ได้ย้ายไปอยู่เมืองสาวัตถีแต่งงานกับปุณณวัฒนกุมารลูกของมิขระเศรษฐีที่เมืองสาวัตถีนั้นส่วนโชติกาเศรษฐีนี่ไม่ได้ปรากฏว่ามีลูกหรือหลาน อย่างใดก็น่าแปลกประหลาดตรงจุดหนึ่งที่ว่าภรรยาของโชติกาเศรษฐีเนี่ยมาจากเหมือนกับดินแดนอื่นก็เรียกว่าอุตรกุรุทวีปซึ่งก็มีที่มาหลายอย่างนะฟังว่าเอ๊ะเป็นคนอีกประเภทหนึ่งแบบหนึ่งคืออย่างมนุษย์เราตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นคอเคเชียนแต่น่าจะเป็นอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เราไม่ได้ปรากฏเห็นสุดท้ายก็คือไม่ได้มีลูกหลานสืบต่อสมบัติอะไรต่างๆพอออกบวชแล้วสมบัติของตนที่เกิดขึ้นจากบุญนั้นก็หายไปแต่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ล่ะสำหรับโชติกาเศรษฐีก็เป็นเรื่องราวที่เบาๆท่านฟังนิทานธรรมบททำความเข้าใจได้ไม่ยากเรื่องราวนี้บางทีอาจจะต่อเนื่องเกิดนั่นชาตินี้เป็นบุพกรรมอะไรต่างๆก็ฟังเป็นเรื่องเบาๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อเรามีความรู้กว้างขวางในเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้าในเรื่องของสาวกที่เป็นเศรษฐีบ้างเป็นภิกษุบ้างเอามาประกอบกับความรู้หลักๆในเรื่องของอริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าเน้นย้ำอยู่แล้วพอเรามีความรู้กว้างขวางไปเราก็ยิ่งจะมีความเลื่อมใสมีความมั่นใจในธรรมะในนี้ได้แล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังจะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยต้องการติดต่อกับทางรายการเพิ่มเติมอย่างไรใดสามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าส่งเป็นข้อความมาที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.comหรือถ้าสะดวกทาง Facebook Fanpage ก็ต้องมี Facebook Account แล้วก็ไปที่ Fanpage เพียวธรรมะได้บุคคลจะเป็นเศรษฐีจะเป็นพราหมณ์จะเป็นกษัตริย์จะเป็นอะไรก็ตามก็เพราะว่ากรรมคือการกระทำไม่ได้เพราะว่าด้วยการอ้อนวอนขอร้องถ้าจิตใจเรามีการกระทำในทางใจวาจาเรามีการกระทำในทางปากใจเรามีการกระทําในทางจิตที่ดีแล้วนั่นแหละจะเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานะของเราว่าเป็นเศรษฐีหรือเป็นพราหมณ์หรือเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโณจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร